بیان نمبر 54 صلاۃ و سلام کا بیان. حمد باری تعالی. سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس کی خوشبو محبت سے سچے دوست نرم ہوا بن کر ابھرے. اس نے رات کے آخری حصوں میں ان سے محبت بھری گفتگو کی, پس وہ ان کا ہم نشین ہو گیا. اس نے مناجات کی تنہائی میں پہلے ان کو پاک و صاف پیالوں سے خالص شراب یعنی جامع محبت پلائی, پھر ان پر تجلی فرمائی تو وہ اس کی محبت میں دیوانے ہو گئے. انہیں اپنی محبت کا جام پلانے والا ان کی دیوانگی کو جانتا ہے. اس نے ہدایت کے لیے ان کو بصیرت سے سرفراز فرمایا, تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کیا اور سیدھے راستے پر چلایا. اس نے ان کی طرف مہربان رسول اور صاحب عظمت شرافت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا, اور اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کے لیے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. سورہ عذاب. اللہ عز و جل نے اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آب زمزم اور حتیم کعبہ کو مشرف فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجتبیٰ اور مصطفیٰ کی شانوں سے خاص کیا. اس نے اپنے مبارک ناموں میں سے دو ناموں رؤوف الرحیم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا. لہذا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کی اس نے بہت بڑا فضل پایا اور جنت میں تازگی اور نعمتوں کو حاصل کر لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے قیدیوں کو آزاد کیا, کتنے ہی بے یار و مددگار مساکین کو پناہ دی, کتنے ہی ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا, فقیروں کو غنی کر دیا اور یتیموں پر رحم فرمایا. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا, پس انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجا تو عزت و کرامت کے ساتھ لوٹے. حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام نے ان کے طفیل دعا کی تو ڈوبنے سے محفوظ رہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی تو آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کی اور ان کے صدقے مدد کے خواستگار ہوئے تو فدیے کے ذریعے مدد فرمائی گئی اور یہ نعمتیں اضافے کے بعد برقرار رہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو انہیں اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی بشارت و خوشخبری دی تو انہوں نے رفعت و سبقت کو پا لیا. اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی ہیں جس پر درختوں اور پتھروں نے سلام پڑھا اور مقدس فرشتوں نے درود پاک بھیجا تو اب وہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نعمت پر نازاں ہیں. اے نافرمانوں کے گروہ, تمہیں کس چیز نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے غافل کر رکھا ہے؟ درود پاک تو وہ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی اور پڑھنے والے کو عزت و تکریم عطا کرتی ہے. پس تم حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور ان کی ایسی تعظیم و ادب کرو جس کا تمہارے مولا عز و جل نے تمہیں حکم فرمایا ہے. اس طرح تم جنت اور اس کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے اور عذاب اور نار دوزخ سے بچ جاؤ گے. اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو بیان فرمایا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور مخلوق کے متعلق ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے, ترجمہ, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں. سورہ احزاب. اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کو جنت میں فضیلت و مرتبہ کی بشارت دی ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا. چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. تو اے اسلامی بھائیوں, تم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرو کہ درود پاک غموں اور مصیبتوں کو دور کرتا اور ہم بیماریوں سے شفا دیتا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم تو خود اللہ عز و جل نے دیا ہے. وہ تمہیں خبردار کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, یاد دلاتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. ترجمہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والوں, ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی کے آثار تھے. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کی طرح اتنا خوش و خرم اور حشاش بشاش نہیں دیکھا. تو ارشاد فرمایا, آج میں کیوں کر خوش نہ ہوں گا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں, اور مالک حقیقی عز و جل درود پاک بھیجنے والے پر اسی قدر رحمت بھیجتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے, اللہ عز و جل درود پڑھنے والے پر اس کے قول کی مثل رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہے. رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا. اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے نور سے سارا گھر, سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ, ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا. میں نے عرض کی, بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون محروم رہے گا. آپ نے ارشاد فرمایا, بخیل. میں نے پوچھا, یا رسول اللہ, بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مجھ پر درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے, اور اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ, وسیلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर जुमरात की शाम को दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते अपने हाथों में चांदी के वर्क और सोने के कलम लेकर नाजल होते हैं, और जो मुझ पर जुमरात की शाम शब जुमा रोज़े जुमा और जुमा की शाम को दुरूद पाक पढ़ता है, वो उसका दुरूद लिखते हैं। पस जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है, जो मुझ पर जुमा की रात या जुमा के दिन एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी 100 उखरवी हाजात और 30 दुनियावी हाजात पूरी फरमाता है, और मेरे पास एक फरिश्ता भेजता है जो मेरी कब्र में दाखिल होकर मुझे उस दुरूद पढ़ने वाले के नाम नसब और ख़ानदान के मुतल्लिक बताता है, फिर मैं उसे अपने पास सफ़ेद सहीफ़े में महफूज कर लेता हूँ। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ सिहात करने वाले फरिश्ते हैं, वो मशरक़ व मगरब में मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले का दुरूद शरीफ मुझ तक पहुँचाते हैं। बस जो शख्स हर जुमा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, मुझ पर मोहब्बत शौक से दुरूद पाक पढ़ा करो, इसलिए कि वो मुझ तक पहुँचता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब तर वो शख्स होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे, और जो लोग अपनी महफ़िल में मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ते, बरोज़ क़यामत उन पर हुज्जत होगी। अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहे तो उन्हें माफ़ फरमा दे, और चाहे तो मुआख़ज़ा फरमाए। हज़ूर नबी पाक साहिब अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जिस दिन साया अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, उस दिन 3 किस्म के लोग अर्श इलाही के साय में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह वो कौन है? इरशाद फरमाया, जिसने मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर की, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, और जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मग़फ़रत निशान है, जिसने किसी किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहेगा, मलाइका उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, जो मेरे हक की ताज़ीम करते हुए मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह उससे एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जिसका एक पर मशरक में, दूसरा मगरब में, उसकी दोनों टांगें सातवें ज़मीन में और गर्दन अर्श के नीचे होती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे फरमाता है, तुम मेरे बंदे पर इसी तरह दुरूद पाक भेजो जिस तरह उसने मेरे नबी पर भेजा, बस वो फरिश्ता ता क़यामत उस बंदे पर दुरूद भेजता रहेगा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तग़फ़ार के सबब तुम्हारे गुनाह बख्श देता है, बस जो सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करे उसको बख्श दिया जाता है, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसका मेज़ान यानी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, और जो मुझ पर दुरूद भेजे मैं क़यामत के दिन उसका शफी होऊंगा। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी कब्र अक़दस पर 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं, जब किसी मुसलमान के पास मेरा जिक्र होता है और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, तो फरिश्ते उसके जवाब में कहते हैं, اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے. اس کے جواب میں عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تیری مغفرت نہ فرمائے. اور عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو وہ مردار گدے سے زیادہ بدبو چھوڑ کر جدا ہوتے ہیں. اور جس اجتماع میں مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سے پاکیزہ خوشبو پھوٹتی ہے یہاں تک کہ وہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ اس اجتماع کی خوشبو ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے. یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود پاک کی خوشبو تمام خوشبوؤں پر فوقیت رکھتی ہے. ملائکہ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور تمام خوشبوؤں سے اس کا امتیاز کر لیتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجا تو آگ اس سے 100 سال کی دوری پر ہٹ جائے گی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم میں سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جنت میں زیادہ بیویاں ہوں گی. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے محمد جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بندہ جب اللہ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرتا ہے لیکن اس کے بعد مجھ پر درود پاک نہیں پڑتا تو اس کی حاجت بادلوں تک بلند ہوتی ہے، پھر جب وہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر مقرر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 3 دن تک اس کا کوئی برا عمل نہ لکھیں. مروی ہے جب قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو اللہ عز و جل کی طرف سے کچھ صحیفے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی. اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا تھا، جس کے سبب تیری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، میں نے اس کو تیرے لیے محفوظ کر رکھا تھا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے صبح و شام یہ درود پاک پڑھا. درود پاک کا ترجمہ یعنی یا اللہ عز و جل، اے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کے رب عز و جل، حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور حضرت محمد کو ان کے شایان شان جزائے خیر عطا فرما. تو اس نے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو 1000 صبح تک اس کا اجر لکھنے پر لگا دیا. اور اس نے اپنے نبی کا حق ادا کیا. اللہ عز و جل اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرمائے, اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے, آمین. حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی اور انہوں نے اپنی نگاہیں کھولی تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عرض کی, یا اللہ عز و جل, کیا تو نے کسی ایسی ہستی کو بھی پیدا فرمایا ہے جو تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معزز ہے؟ تو اللہ عز و جل کی جانب سے جواب ملا, ہاں وہ تیری اولاد میں سے ایک نبی ہے. پھر جب اللہ نے حضرت سیدنا اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں شہوت رکھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کی خواہش کی, تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اس کا حق مہر ادا کرو. آپ علیہ السلام نے عرض کی, اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, اس نام والے پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجو. عرض کی, یا اللہ عز و جل, اگر میں ایسا کروں تو کیا تو میرا نکاح اس سے کر دے گا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا, ہاں. چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا, اور یہ حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر تھا. پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اونٹ بول اٹھا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک عرابی اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر باندھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا. جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو کھڑے ہونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس عرابی کے پاس جو اونٹنی ہے وہ چوری کی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا, تم کیا کہتے ہو؟ وہ سر جھکا کر اپنی انگلی سے زمین کھریدنے لگا. اللہ نے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی, تو اس نے دروازے کے پیچھے سے عرض کی, یا رسول اللہ, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر حق کے ساتھ بھیجا, اس شخص نے مجھے نہیں چرایا بلکہ مجھے کسی اور نے چرایا ہے. اس نے تو قیمت دے کر مجھے اس سے خریدا ہے, یہ مجرم نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عرابی سے استفسار فرمایا, اے عرابی, تجھے اس ذات کی قسم جس نے تیری برات کے لیے اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی, یہ تو بتا کہ سر جھکا کر زمین کھریدتے ہوئے تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں نے عرض کی تھی, یعنی یا اللہ عز و جل, تو ایسا رب عز و جل نہیں کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے کھڑ لیا ہو, اور نہ ہی تیرے ملک میں تیرا کوئی شریک ہے جو ہماری تخلیق پر تیری اعانت کرے. بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو فرماتا ہے, اور تو ہمارے بیان سے بھی بہت بلند ہے. یا اللہ عز و جل, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج اور مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں نے گلیوں میں ملائکہ کا ازدحام دیکھا جو تیرے ان کلمات کو لکھ رہے تھے. پس جو شخص ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جس میں تو مبتلا ہوا اور یہ کلمات کہے, تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. منقول ہے محدثین کرام رحم اللہ قیامت کے دن اپنے کلمہ دان لیے حاضر ہوں گے. اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائے گا, اے جبرائیل, ان کی تمام حاجات پوری کر دو, کیونکہ یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے تھے اور انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو، بآواز بلند درود پڑھنے والوں کی بخشش ہو گئی۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، میرا ایک گناہگار پڑوسی تھا، اس کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں جنت میں دیکھا تو پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بتایا میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، ایک محدث صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان محدث صاحب نے بآواز بلند درود پاک پڑھا، پھر میں نے اور تمام اہل اجتماع نے درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل نے اسی دن ہمیں بخش دیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ، میں آپ کے پاس ایسی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کے پاس لایا نہ بعد میں لاؤں گا، اور وہ یہ کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، تیرا جو امتی تجھ پر تین مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد قیامت میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر بہت غمگین ہوئی اور گریہ ازاری کرنے لگی، پھر اس عورت نے دوبارہ اپنے بیٹے کو رحمت نور کی چھما چم بارش میں دیکھ کر اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، ایک شخص اس قبرستان سے گزرا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو پہنچایا تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ ایک عارف کا بیان ہے کہ میں ایک رات نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آج ہم پر درود بھیجنا بھول گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ عز و جل کی ثنا میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اللہ عز و جل اپنی ثنا بھی قبول نہیں فرماتا؟ وہ ایسی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جس میں مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، اور کوئی حاجت پوری نہیں فرماتا جب تک کہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ مبارک فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرے کی سیاہی دور فرما دی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو ہر قدم پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بھائی، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک کا ورد کیا جا رہے ہو، اس میں تمہارا کیا راز ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا، اللہ عز و جل آپ کو معاف فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا، اگر آپ اہل زمانہ میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کو اس کا راز نہ بتاتا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا، اثنائے سفر میرے والد محترم بیمار ہو گیا تو میں اپنے والد محترم کے علاج معالجے کے لیے رک گیا، علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ میں ان کے سر کے قریب کھڑا تھا ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ دیکھ کر میں نے فوراً پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ترجمہ، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ سورہ بقرہ۔ پھر میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال دی، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا لباس انتہائی صاف و شفاف تھا اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے کبھی نہ سونگی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا مبارک ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے۔ والد صاحب کا چہرہ اچانک چمک اٹھا، پھر وہ پلٹنے لگے تو میں ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا اور ان سے دریافت کیا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد محترم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تیرے والد گرامی تو گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے، جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھے سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک آپ پر درود بھیجنا گناہوں کی بخشش اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کا سبب ہے۔ درود پاک بھیجنے والا جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت میں ابدی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے لیے 10 عزتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی رحمت۔ نمبر 2، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت۔ نمبر 3، معزز ملائکہ کی موافقت۔ نمبر 4، منافقین و کفار کی مخالفت۔ نمبر 5، خطاؤں اور گناہوں کی معافی۔ نمبر 6، حاجات کی تکمیل۔ 7، ظاہر و باطن کی روشنی۔ 8، جہنم سے نجات۔ 9، جنت میں داخلہ۔ 10، رب عز و جل کے سلام کی بشارت۔ بارگاہ خدا عز و جل میں ہماری التجا، یا اللہ تو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت بھیج، جن کو تو نے تمام مخلوق پر فضیلت اور بلند مقام عطا فرمایا، دین اسلام کی طرف ہدایت دینے والا اور راہ جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔ یا اللہ عز و جل، یا رب العالمین، ہماری طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج، جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں اٹھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں رکھ، ہمیں شریعت محمدیہ کا متی بنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اقتداء کرنے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، اور اے جلال و اکرام والے، ہمیں اپنی رحمت سے رحمت و رضوان والے گھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔